Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz teyemmüm yapmak. Bir de abdesti bozan şeyler. Teyemmüm insana bazen lazım olabiliyor. Hastalık var, ameliyat olmak var, her türlü koşullar var. Bunun için her insanın bunun nesi gerekiyor teyemmüme de. Bizim Mevla buyuruyor bizlere, Nisa ayet 43'te, Bismillahirrahmanirrahim. Ve in kuntum merda, eğer hasta olursanız, ev ala seferin ya da yolda olursanız, su olmaya da olursanız, evce el minküm ile gayeti, ya da abdestini bozarsanız, tuvalet giderseniz, evla mesli minisaya, kadına dokunursanız, felem tecrü maen, bu durumda eğer su bulamazsanız feteyemmemü kim yapınız? Sa'iden tayyiben, sa'id yeryüzü toprak, tayyiben tertemiz toprak olması gerekiyor. Femsehu meseleniz yücüküm ve edirküm, yüzünüzü ellerinizi. İki şey var teyemmümde böyle. Yüzü, elleri meshetmek. Şimdi gelelim inşallah çıkamazsa bunu inşallah nasip olsa. Teyemmüm bir şeyi kastetmek anlamıyla sözüte geliyor böyle. Teyemmümde niyet şart. Teyemmümde. Abdestte şart değil Hanefi'de. Şafii'de yine şart Hanefi'de. Yani bir kimse abdest alırken niyet etmez alsa yine abdest tamam kişinin derece. Ama teyemmümde niyet şart teyemmümde. Burada Melam buyuruyor. Ve in kuntum merda. Hasta olursanız hastalık. Kişi yatalak yattığı yerde ameliyata çıkmıştır. Abdestin gücü yoktur. Mevla izin veriyor. O zaman teyemmüme insanlara verecek. Bu durumda da. Ev ala seferin bir de yolculuk. Yolculuk. Yani kişi yolda su olmayan yerde bulunursa. Bu tabi Türkiye'mize biraz az da bu mesele. Ama tabi İslam evrensel bir İslam. Yani Türkiye bağlamadığı için böyle buyuruyor. Ev ala seferin ya da yolda olursanız evca ehl minkü minere gâilte. Bir de abdest bulduğu zamanlar abdest hastayken olsun sefede olsun. Evlâ mesü min nisâe bir de ya da kadınlara dokunduğunuz zaman. Şimdi bu ayet-i kerime burada çok küçük ayet-i kerime hüküm çıkıyor burada ayet-i kerimeden. Evlâ mesü min nisâe kadına dokunduğunuz zaman buradaki lems yani dokunma anlamına geliyor. Bu Hanefi'ye göre bu dokunma abdesti bozmuyor. Erkeğe kadına dokunması. Peki bu hadis ne anlamına geliyor burada? Hazreti Meryem validemiz şöyle buyurmuştu Cevbel Aleyhisselam gelince. Ya Meryem sen oğlun olacak buyurdu. Nasıl olur dedi. Velem yemsesni beşer dedi orada. Velem yemsesni beşer. Bana bir insan dokunmadı. Nasıl çocuğum olur buyurdu. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre Hanefi mezhebi bundan delil alıyor Hanefi mezhebi. Demek ki dokunmak çocuk olmaz. Bundaki amaç nedir? Evlenme yani. İşte ilişki. Buradaki ayette bu anlama geliyor Hanefi'de. Evlâmet misaya, kadına dokunduğu zaman, yani kadınla ilgisi buluşmak. Şafi'ye göre ise, yine insan kadına dokunduğu abdesti bozuluyor. Şafi'ye göre. Onlar bunu ne yapıyorlar? Ayet-i Kerim'in bir mecazı var, hakikati var. Şimdi Şafi'ye göre, o mezhebe göre, ayetin hakikati varken, burada mecaza gidilmez diyorlar bunlar, onlara göre. Şimdi Şafi'nin mezhebine göre, bir kimse mahremi dışında, mahremi dışında, yani bir insan annesi, kızı, gelini, torunu, ablası, kardeşleri, hala teyze gibi böylece. Bir kimse mahremin dışına bir kadına dokunursa, mahrem abdesti bozmuyor. İnsanın eşi mahremi mi değil tabi, elin insanı böyle. Yani bir insan eli dokunsa, el şart diye böylece. Gerek kadının, gerek erkeğin böyle çıplak olarak bir yere dokunsa, bedenleri dokunsa birbirlerine. Yani dizi dokunsun, dirseğe dokunsun, el dokun fark etmiyor böylece. Kadın erkekten, mahrem olmayan erkekten, çabese bir göre bedene bir yere dokunup çıplak olarak dokundu mu, abdesti bozuluyor Şafii'de. Maliki'de dokunmak abdesti bozmuyor, ancak bir şey duyarsa Maliki'de. Hanefi'ye göre hiç abdesti bozulmuyor. Demek ki Şafii'ye göre bir insan hanımına dokunsa, abdestiyken hanımına dokunsun, fark etmiyor bu. Fark etmiyor, abdesti bozuluyor onlara böyle şey. Şimdi günümüzde bu biraz zorlaşıyor uygulaması bunun. Mesela bir esnaf, esnaf Şafii mezhebi, esnaf böyle. Tabii kadınlar sakınmıyorlar işte günümüzde. Para alıyor, para veriyor, bir şey yapıyor, el dokunabiliyor. Abdesti bozuluyor. Ne yapar bu durumda? Mesela hadi namazda abdest alacak, Kur'an okuyamaz ama. Yani bir esnaf mesela, Kur'an okuyor mesela, normal dükkanı müsaitken böylece. Ama kadın ki alışı yaptı yanında, eli dokundu. Sakınsa bile kadın eli dokundu ona, abdesti bozuldu. İkincisi hacda, tavafta. Tavafta çok zor. Tavafta zor. Şimdi tavafta yani dokunmamak. Çünkü ayak dokunabiliyor. O da abdesti bozuyor. Ayak dokunabiliyor. İhramlı oluyor mesela. Kişinin tabi ilk başta sağımız açık olabiliyor. Kol açık olabiliyor. El dokunabiliyor. Abdesti bozuluyor. Bunun için çoğu Şafii'de ne yapıyorlar? Hanefi'yi onu taklit ediyorlar. Hanefi'yi böyle. O gün niyeti yaptı olurken bu yaptılar böylece. Yoksa imkansız böylece abdest bulunmaması tavafta, dokunmaması. Çünkü izan muazzam, izan kalabalık çünkü. Teyemmüm nasıl olacak teyemmüm şimdi? Mevla buyuruyor. Feteyemmümü sa'iden tayyiben. Feteyemmümü teyemmüm yapınız. Mevla buyuruyor. Sa'id, yeryüzü, toprak anlamına geliyor. Fakat Mevla buyuruyor, tayyiben, toplamda tertemiz olması gerekiyor. Şimdi namaz kılarken de yerin temiz olması gerekiyor. Teyemmümün daha farklı ama şimdi. Mesela bir toprak, yer üzerinde, bahçe, tarla neyse böylece. Orası kirlendi. Hayvan mesela da işleri kirlendi. İnsan çocuk işleri mesela kirlendi. Kurdu mu temiz oluyor namaza göre. Namaz kıldı mı böylece. Yani üzerine bir örtü olmasa bile kirlenen toprak, birisi olan toprak, güneşte tam kurudu mu temizleniyor. Fakat teyemmümde bu olmuyor gene böyle. Teyemmüme ne yapıyor? Tayyiben. Yani mutlaka toprağın temiz olması gerekiyor. Şimdi Hanefi mezhebine göre teyemmüm topraktan olur. Bir de yer cinsinden olan madde oluyor teyemmüm üzerine oluyor. Bir. Yer cinsinden. Kum, taş, alçı, mermer. Bunun üzerine oluyor. Tabii tuğla, kiremit oluyor bunların üzerinde. Yani kiremit üzerine biraz zor. Çünkü kiremit böyle tam düz olmuyor. Üzerine oturma üzerine böylece. Yani tuğla daha güzel olabilir. Yani Hanefi'ye göre yer cinsi olacak. Yer cinsi olacak. Isınca ısını yumuşamayacak. Ateş erimeyecek. Mesela demir de yerden çıkıyor. Ama ısınınca yumuşama oluyor. Ve fazla ısınınca eriyor. Bunun gibi demir, bakır, kalay, altın, gümüş. Bunlara teyemmüm caiz olmuyor. Yer cinsi değil. Ne kadar yerin çıksa bir madenler. Yani toprağın, tabiatın tersi bunlar. Isınınca yumuşama oluyor bunlarda. Bir de erim oluyor bunlarda. Yine yerden çıktığı halde yalnızca kül olsa bu da caiz olmuyor. Kül olsa. ağaç mesela, kereste, kalas mesela, tertemiz kalas. Kapı mesela, keresteler mesela. Üzerine olmuyor. Neden? Çünkü ağaç da yanınca kül oluyor. Bu da caiz olmuyor böylece. Mutlaka torba cinsi olacak. Isınınca erimeyecek, yükselmeyecek, yanınca kül olmayacak. Bu da nedir? Toprak. Halis toprak. Çamur da olması tabii, kur olması gerekiyor. Toprak olacak, kum olabiliyor, taş olabiliyor, alçı olabiliyor. Ve günümüzde mermer çok mermer. Yani en kolay mermer. Hasta mesela hastanede onun mermer götürülür. Bu da yer cinsidir. Hep bunu olabilir bunlar böylece. Yalnız İmam-ı Ebu Yusuf'a göre Hanefi'den, bir de İmam-ı Şafii'ye göre yalnız toprakta olur teyemmüm, başka olmaz. Toprak şart olur böylece. Şafii'ye göre, Hanefi'den Ebu Yusuf'a göre, bunlara göre ancak topraktan olur teyemmüm, başka olmaz teyemmüm böylece. Demek ki toprak olması nedir? Daha iyi, daha garanti, eftaldir böyle. Yani dört mescibi de almak, bunu uygulamak, bu tekvalıktır böyle. En güzeli, mesela hasta bir insanın yanına şöyle sıvan bir kapta, tabi dilim olmaz böyle, temiz yerden toprak konur üzerine, yanında bulunur, ona teyemmüm eder böyle. Aynı yere. Toprak mayim olmuyor, mayimse olmuyor toprak böylece. Mesela aynı su olmuyor, akan su olmuyor, değişti gerekiyor böyle, ama toprak fark etmiyor. Hatta bir kaplı toprak olsun, aynı yerde 10 kişiye teyemmüm yapsınlar, oluyor. Böyle. Hastane mesela, götürülür bir yere götürülür, namaz kılanlar 10 kişi yapabilir teyemmüm olabilir. En güzel topraktır bunda. Velham buraya buluyor, femsehu bi vücûküm ve eydîküm. Femsehu meshediniz. Mes, sıvazlama anlamına geliyor. Sıvazlama anlamına geliyor. Bir vücu hüküm yüzlerinize. Verdi hüküm ellerinize. Bu kadar. Ayak yok bunda. Baş da yok bunda. Baş bunda. Yüz ve eller. Mes olacak bunda işte. Teyemmümün iki rüknü var, bir de şartı var. Teyemmümün. Şart, niyet. Niyet edecek. Neye niyetecek? Namaz kılmak için diyecek bana. Niyetini diyecek, namaz kılmak için. Yani teyemmüm dese namazını kılamıyorum. Niyet ettim, namaz kılmak için teyemmüm yapmaya. Hatta bir insanın gusülle gerekse yine onu yapabiliyor. Teyemmüm oluyor böyle. O durumda gene alabiliyor böylece. Bu ayet-i kerimelerin tabi nüzülü var. Ayet-i kerimelerin sebebi nüzül deniyor. Sebebi nüzül. Nüzül inişi gelişi. Bunun sebebi var. Bir sefer dönüşünde gece malı verildiği bir yerde. Orada da Hazreti Ayşe annemiz de vardı orada. Peygamber de götürdü bazen böyle sefere. Götürdü onları da. Gece biraz mola verildi. Ama çorak bir yerde, çöl. Su, ağaç olmayan bir yerde mola verildi. İhtiyaçla gidermek için mola verildi. Hazreti Ayşe validemiz de Allah'ın razı olsun. O da devesine indi. O da ihtiyacına gitti, kenara gitti karnında. Geldi. O da tabii deve çökmüş oraya. Deve çökmüş oraya, deve de oraya. Bir de elinde orada. Şimdi kalkacaklar. Hazreti Ayşe validemiz bir gerdanlığı vardı boynunda. Onu da ablası Esma'dan ödünç almıştı. Tabii genç olduğu için, ya da olsa tabii kadın olduğu için, böyle işte bir şey gör demek kadınlara böylece. Ablası Hazreti Esma'dan ödünç almıştı. Kullanmak için gerdanlığı. Şimdi bak tam orada kalkacak, fark etti, ya Resulallah, benim gerdanlığım vardı. Bunu ablama emanet almıştım, bu kayboldu, düştü bu. Tabii karanlıkta her şey bilmiyor şimdi böyle. Tabii ihtiyacı da gitti. Gitti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada bulunan sahabeler arama başladı. Gerdanlığı için karanlıkta çölde. Çölde gerdanlık aranıyor. Tabii gezdiler, tozlar, zaman geçti. Gerdanlığı bulamadılar. Şimdi olsa kolay şimdi. Ne yapayım? Gider bir bakıcıya. Gel efendim, gerdanlığım. Atar kalan yalan, tamam. Bak muhtemelen. Bir Resulullah, Allah'ın Resulü, hem Hatem-ül Enbiya, peygamberi o arıyor ki sahabeler, sıddıklar, Ömer Faruklar, sahabe arıyorlar. Bunun da gerdanlığı muhtemelen. Gayb ancak Allah bilir geleceğim. Bu mallar vakitte geç oldu. Ayet geç oldu, yorulmuşlardı. Aşağıdan oturduğu yere, Peygamber de yorulmuştu bayağı. Hazreti Aşağıdan'ın dizine, başına koydu. Tabii yer düz olduğu için yok yastırması parada. Peygamber Aleyhisselam'ın başını Ayşe Validemiz'in dizine koydu. Hem uykuya daldı. Şimdi sahabe-i kiramda bir telaş, endişe. Namı vakti geliyor sabah, namı vakti yaklaşıyor. Bunun için su yok. Yanan su yok. Ona dedi namaz. Ona dedi namaz onun dertleri böyle. Eyvah ne yapacağız şimdi burada? Hayır geçti. Ama vakti yaklaşıyor. Su yok. Yanımızda su yok Abdülhamid Bey'e. Geldiler Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri'ne şimdi. Babası Ayşe Validemizin. Ya Ebu Bekir. Gördü kızın yaptığını. Bak bizi yoldan aldı. Engelledi. Burada su yok. Ne yapacağız şimdi? Hazreti Bekir de Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri çok yumuşak. Yumuşak, münahimim gibi böyle. Öyleyken bakın din konusunda o da kızdı din konusunda böyle. Yani namaz ne olacak? Su yok burada. Öfkeye geldi. Geldi kızına, Ayşe Validemize. Başladı bağırmaya. Peygamber uyuyor ama. Tabii yavaş bağırıyor. Başladı ona kızmaya. Ya Ayşe bak sen ne yaptın bak. Bütün asker burada susuz kaldı. Su yok burada. Ne yapacağız? Böyle kızma, bağırma başladı. Hırsı alamadı. Eliyle Hazreti Aşağı'nın yanına vurma başladı böyle. Yanına böyle, eliyle böylece. Hızı bayağı bulmuş. Dedi ki Ayşe annemiz, canım yandı. Ama Resulullah uyanmasın diye kendimi sabrettim, sırtım kendimi böyle. Kımıldamadım böyle. Hazreti böyle gitti tabii. Ondan sonra Leyla Hazretleri uyandı. Cebrail Aleyhisselam geldi, ayet-i kerime getirdi. Teyemmüm etmek için burada. Teyemmüm. Şimdi abdestin amaç nedir? Temizlik. Peki bu teyemmümde ne var acaba toprakta? Bunda daha çok şey var toprakta muhtemelen. Bir de toprak bizim annemiz. Ondan yaratıldık. Sonra temizliğin de, çeşidi var temizliğin de. Mesela kalp temizliği var. Ruh temizliği var bende. Gönül temizliği var bence. Şimdi abdestsizlik hali bir miskinlik hali, ağırlık bir hali bence. Mevlam ona öyle bir hal veriyor. Kişinin hali gidiyor bundan. Gidiyor insan bundan bence. Hatta insan toprağa elle dokunsa, ayağını yanına bastı muhteremler, çok insan güç alır, elektrik alır bundan bence. Yani artı eksi bir derece tamamlayayım bundan bence. Tabi daha çok bunun şeyleri var. Yani bu da bir temizlik. Mali bir temizlik. Kalbin ruh temizliğidir. Mevlam buyurdu. Femsehu bi vücuküm. Yüzünüzü meshediniz. Neyle? Toprak ile. Şimdi teyemmüm şu yapacak teyemmüm muhteremler. Bir itiraf edeyim inşallah. Bu herkese lazım olabiliyor. İnsan yakınına lazım olabiliyor. Bunu iyi bilelim inşallah. Şimdi önce benim gibi gözü var, göz çıkacak bu. Önce göz çıkacak, göz çıkacak gözlük. Parmak yüzük varsa o da çıkacak muhtemelen yüzük çıkacak böyle. İki el, avuçlar düz olarak böyle. Parmak açık olacak parmaklar böyle. İlk avuçlar düz böyle. Kırmak ellere böyle. Avuçlar düz olacak. Parmak açık olacak, parmak açık olacak böylece. Toprağa. Ya da toprak cinsine, yani kum, taş, mermer, tuğla, kiremit gibi. Yani kiremit tavsiye etmem kiremidi. Çünkü kiremit evi düz olmadığı için el yapışmaz ona böyle bir şey. Ama mermer bilhassa günümüzde idealdir. Mermer, en üst toprak bu şekilde. Kişi ne yapacak işte? İki avucunu, avuçta elle düz ama böyle. Kırılmıyor böyle, düz olacak. Parmak açık olacak böylece. iki yan toprağa hafif vurulacak. Yani dokunmak üzere hafif vurulacak böylece. Vurulacak, kaldırılacak. Sonra ne yapacak? Üzerine olabilir, kum bir şey bisip bulaşmış olabilir. İkinin baş parmağı birbirine çarpılacak. İki sefer, bir iki böyle. Çırpılacak yani böylece. Ki bir şey var, toz düşsün. Ondan sonra yüze sürecek böyle. Ama yüz yıkanır gibi. Hiç kuruya kalmayacakmış gibi. Böyle olmaz bir şey mi? Yüz yıkanır gibi, yıkanır gibi iki avucunu her tarafa verecek. Göz çukurunu her tarafa sürecek böylece. Bir kere ama. Hiç yok bunlar böyle. Bitti. Şimdi ne yapacak? Tekrar ikini toprağa vuracak. Tekrar aynı yere toprağa vuracak. İkini vuracak aynı şekilde. Yine elini kaldıracak. Çırpacak bunları böyle. Bu defa ne yapacak şimdi? Burası da biraz daha karışık muhtemelen. İyi belirleyelim inşallah. Önce sol eliyle sağ eli mesledecek. Nasıl yapacak bunu? Sağ elin baş parmağı kalkacak. Baş parmağı kalkacak. Sol elin baş parmağı kalkacak sol elin böyle. Sol elin dört parmağı işiyle. Avuççu dokunmayacak bak. Bakın. Sol elin baş parmağı dokunmuyor, temas etmiyor. Yukarıda. Sol elin dört parmağı işi. Avuççu dokunmuyor gene böyle. İşiyle böylece. Sağ elden başlanacak. Sağ elden parmak ucuna başlayacak. Parmak ucundan. Bak dört parmağın işiyle. Avuç dokunmuyor. Baş parmağı dokunmuyor. Dört parmağın işiyle sağ elin nereden? En uçtan başlıyor. Parmak ucundan başlıyor böyle. Yapış yavaş. Hem çekme yavaş böyle. Böyle yavaşça gelecek böylece. Gelecek. Dirseğe geçecek. Dönecek. Dönünce ne yapacak? Parmakları kaldıracak. Avuççu bu sefer. Avuççu yapacak. Dönünten sonra. Buraya geldi. Şimdi ne yapacak? Baş parmağın içiyle sağ elden baş parmağın dışına gelecek böyle. Burada bir şey yapacak. Tekrarlayayım inşallah. İkinci de elini yere vurduk. Düz elimizi vurduk. Parmağı açık. Bir çırptık. İçeri çırptık böyle. Bir iki neyse. Fark etmiyor. Ne yapacak şimdi? Sol elimizin baş parmağı dokunmuyor. Sol elimizin baş parmağı dokunmuyor. Sol elimizin dört parmağın içi. Avuçta dokunmayacak. Sol elimizin dört parmağın içi. Sağ elimizin parmak ucundan başlayacak. En üstten başlayacak. Başlayacak böyle. Dıştan yavaş yavaş yavaş ve geliyor böyle. Dirseği geçti mi el dönüyor. Parmakları kalkıyor avuç içine bu defa. Sonra avuç içine böyle geliyor böyle. Ama dokunmuyor başlamak gene. Bu dokunmuyor. İçten geldi. Buraya geldi mi ne oluyor şimdi burada? Sol elinin baş parmağının içi sağ elinin baş dışına gidecek bu şekilde böyle. Böyle bitişin böyle. Şimdi sıra geldi sağ elini sol elini yapmaya böyle. Aynı şekilde böylece. Yine sağ elin baş parmağına dokunmuyor. Sağ elin dört tane sol parmağının içi. Sol elinin baş parmağının sol elinin parmak ucundan başlıyor böyle. Geliyor böyle. Bu döndü mü avuççu bu sefer. Parmağı dokunmuyor. Avuç içiyle. İşte buraya geldi mi ne oluyor? Baş parmağının sağ parmağının içi dışına geliyor bu şekilde böyle. Oldu diye muhtemelen. Diye mi kadar böyle? Bir sefer dönüşünde Hazreti Ömer Hazretleri gece ihtiramamış, yatmışlar çölde, yatmışlar. Hazreti ihtiramamış Hazreti Ömer Hazretleri. Daha bu ayetin daha yeni gelmişti. Daha uygulaması bilmiyor tam, kesin bilmiyor zamanlar. Hazreti Ömer uyarmış, bak ihtiram oldu. Su yok. Teyim yapacak. Soyulmuş, başlamış yuvalanan yerde. Başım gördü olmaya. Resulü Hazreti gördü. Ömer çağır bakayım buraya. Ya Ömer ne yapıyorsun? Ya Resulü'ye ihtiram oldum. Bütün bedenim hayır. Aynı abdest gibi bence. Yani gerek cünüplük hali olsun, abdestlik hali olsun, fark etmiyor. Yüzünü mesh, elini mesh ettin mi yeter bir ihtiram. Demek ki cünüplük halde olsa, mesela kadın, muhteremler, bir Müslüman kadın, salihe kadın, namazın yerinde bir kadın. Yola çıktı. Sefer çıktılar. Ayet halinde. Tabi namaz kılmıyor anda. Namaz halinde. Yolda temizlendi. Uzağa gidiyorlar. Yolda temizlendi. Yolda temizlendi. Ne yapacak? Hem yıkamazdı şimdi burada. Hemen teyim yapacak. Hatta cenazede dile mesela Allah korusun muhteremler Bunu yaşadık depremde, yaşadık bölgemizde. Cenazede bile mesela bir kişi öldü. Öldü, su yok. Su yok. Ne yapılacak? Olmayınca temin cenaze, temin yapılır. Temin yapılır. Kim var bunun temini? Mesela erkek ölmüş. Ama orada erkek yok ya onda böyle. Kadınlar var. Mahremi varsa, öyle erkeğin mahremi varsa, annesi, kızı, şuna mahremi varsa ne yapar? Eliyle temin yapacak ona böyle. İnsan gibi böyle. İki yanı topa vuracak, o ölenin yüzünü sıvacı bir kere böyle. İki yanı vuracak, ellerini besleyecek. Cenazen böylece. Mahremi varsa eliyle. Mahremi yok, erkek yok, yabancı kadın var, eline bez alacak, toprağı vuracak, onu besleyecek bir tane. Yani cenaze de olsun, temin olabilir bu şekilde. Tabii Allah inşallah böyle bir şey vermesin bana muhtemelen ama yani olabilirse bilmek gerekiyor bunlara böyle şey. Hele teyemmüm her zaman lazım insanlara, her zaman böyle. İnsanın kendine lazım, yakın lazım olabilir böyle şey. Allah tabii kasa geçirir, ayağı kırdır, alçalandır, el ayağı bir yere, hastane bir yere bağlanır, kımlanması gerekir, şu bu olabilir. Ne gerekiyor? Hemen teyemmüm, teyemmüm. Hemen yakına bir taş götürür, bir mermer parça götürür. Yer cinsi olun bunları götürür. Hatta bir şey olmasa mesela duvarda olabiliyor ama duvar yalbı olmayacak yalbı ev. Tabii yok öyle duvar şimdi böyle günümüzde. Yani mesela duvar kireç sıvası olsun onun için olabilir. Kireçle tutun topabilir sana böyle şey. Hemen temin yapar ama yıkanır muhtemelen. Yani namazı kılmaya engel yok. Bir de cünüp olan kişi ne yapacak? Cünüp durmayacak. Hemen temin yapacak. Teyemmüm ne zaman bozulur muhteremim? Devam ederim teyemmüm şimdi. Hanefi mezhebine göre bir kimse su önce arayacak. Yabancı bir yerdeyse. Ne kadar arayacak? Bir galbe diyen, bir galbe. Bir galbe ok menzili. Ok ne düşüyor? Bir galbe diyor. Ne kadar bu? Aşağı yukarı 250 metre tutuyor böyle. Demek ki bir insan hani Müslüman kişi ne yapacak? Şafir aynı şekilde bu, burada değişmiyor burada. Demek ki insan yabancı bir yerde arama mola verdi. Su yok orada bu şemberin ama aslında gerekiyor böyle. Arama gerekiyor bir galve. 250 metre kadar arama gerekiyor. Böyle sağ sol arama gerekiyor. Yere dönülmez. Arama gerekiyor. Tabii varsa yerlisi ona sorulur. Var mı derken böyle. Eğer su bir mil uzaktaysa aşağı 1600-1700 metre uzaktaysa insan gitme mecbur değil. Ama günümüzde arabalar altında mesela tabii gider zaman tabii böylece. Allah arabası varsa oraya gider. Demek ki su bulunan yerde ne yapacak? Önce su bulunmaması gerekiyor. Bu şart ben şimdi. Bu da iki ayrı suyun bulunmaması. Bir hakikaten deniyor gerçek olarak. Bir de hükmen su bulunmuyor. Hükmen su yok orada. Bu nedir? Mesela bir kişi tutuklu karakolda, bir tutuklu kişi mesela. Namaz kılacak orada ama dışarı çıkarmıyorlar. Allah kişi esir oldu mesela, düşman Allah korusun mesela, bir şey oldu. Kişi tutuklu böyle. Dışarı çıkamıyor. Ya da mesela Allah korusun, mesela bugün Suriye'de yaşanan hal mesela. Mesela evde su kişik, su akmıyor evinde böylece. Tamam dışarıda bazen su vardır ama gitmeye korkuyor. Savaş vardı böyle. Uçak bombalıyorlar. Ateş ediliyor. Dışarıda su olduğunu biliyor. Yakında olsa bile. Ama tehlike varsa oradan mecbur değil bir şey. Bu nedir? Suyun hükmünde olmaması. Anlamına geliyor bence. Ya da su var ama suyun yararlanamıyor. Mesela bir yerden mola verdi, kuyu var böyle. Bakıyor, derinliyor kuyu. İşte su var, ip yok, kova yok yanında. Suya bakıyor, bakıyor, bakıyor. Su çıkmıyor tabii oraya. Kovası bir şey kişinin böylece. O da yani hükmüne geliyor böylece. Şimdi yine Hanefi'ye göre bir kimse su bulamadığı zamanlar veyahut da hükmü su olmadığı hasta mesela zamanlar vakti beklemez. Abdest alabilir. Mesela öyle bir saat var, iki saat var. Fark etmem muhtemelen böyle. Abdest alabilir böylece. Üç mezhebe göre ise ancak vakit girince temin yapılır. Vakit girince temin. Üç mezhebe göre. Yani Şafii'ye göre, Malik Hanbeli'ye göre ancak teyemmüm vakit girince yapılır. Onlara göre böyle. Özü sahibi gelmiyor bence. Ben yapamam böyle bir şey. Mesela ikindi 10 dakika abdest aldı. 10 dakika teyemmüm yaptı. Onu ikindi yıkılamadı. Bu da vakit girmesi şart. Üç mezhepte. Yine Hanefi mezhebinde bir kimse aldığı bir teyemmüm ile vakit namazını kılar, şimdi kılar, nafile kılar, diğer vaktin farzını da kılabilir. O zaman sabredin. Yine Şafii'ye göre ancak bir vaktin farzını kılabiliyor. Öğle vakti girecek şart, teyemmüm yaptı, öğlenin farzını kılar, sünnetini kılar, nafile kılabilir böyle. Onu da ikindi kılamaz, kaza da kılamaz onda böyle. Şafii'de, Hanefi'de, geniş Hanefi'de böylece. O bir tek teyemmümüyle, vaktin farzını kılar, kaza kılar, nafile kılar, gelecek farzı kılabilir. Kılabilir bunları. Teyemmüm bozulmasına gelince, şart gitti mi, meşrut bozulur muhtemelen. Nedir bu da? Mesela su olmadığı için teyemmüm yaptı. Tam teyemmümünü aldı, eve su getirirler, şişelere su getirirler mesela. Ya bilmiyordu, yolda suyu gördü. Ne yapar? Hemen teyemmüm bozulur muhtemelen. Bir Arap'ın atasözü var, Arap'ın atasözü vardır. Deve bağırdı mı, teyemmüm bozulur der böyle. Deve bağırdı mı, teyemmüm bozulur derler. Yani genel olarak suyu devede olur böylece. Deve kayboldu mu tabi, su yok. Deve bağırdı mı, deve bulundu mu, yani su geldi, teyemmüm bozulur muhtemelen. Bir kimse teyemmümle namaz kılarken, namazda, derken su gördü. Su gördü. Daha önce görmemiş. Ya su geldi oraya böyle. Suyun sesini duydu. Su olduğunu bildi. Namazdayken namazı bozuldu. Namazı böylece. Yani su göründüğü anda ne oluyor? Hemen teyemmüm bozuluyor. Bir kimse suyu bulamadı. Aradı rahatsız. Namazını kıldı. Ama bitti. Sonra suyu buldu. Namaz tamam. Namazı ya istemiyor tek yıkılmaz. Namaz tamam muhtemelen. Namazı da güzel yapıyor şekilde. Şimdi gelmişler bir de abdesti bozan şeyler var. Abdesti bozanlar. Abdest ne zaman nasıl bozulur? Abdesti bozan tabii teyemmüm de bozuyor. Onun herkesin için bildiği konu tuvaletteki durum. Yani mesela önün arkadan gelen ne gelirse gelsin tabi muhteremler abdesti bozuyor böylece. Bir de arkadan gelen yellenme. Arkadan gelen diyorum burada. Yellenme. Gaz çıkma arkadan gelen bozuyor. Önden gelen bozmuyor muhteremler. Biraz da kadınlar bu fazla girmiş kadınların daha çok girilmiş. Yani kadınlarda önden bir yellenme gelirse abdesti bozmuyor kadınlar muhteremler. Arkadan gelen bozuyor. Tabii tuvaletin büyük ucu bozuyor. Bir de Hanefi'de kan. Kan. Bir insanın bedenlerde olsa olsun böyle. Kan, irin, cera, sarı su. Beden dışarı çıktı mı? Bir de çıktığı yeri açtı mı? Mesela bir insan lafı bir iğne bir şey battı. Oraya biraz kan çıktı ama orada dondu kaldı. İğne ucu gibi böyle dağılmadı. Bu abdest bozuyor muhtemelen. Kan çıktığı mecranın çıktığı yerini aşarsa, akar dışa akarsa, abdest bozuyor muhtemelen. Kan. Bu da Hanefi'de mühimdir. Bu da yine tavafta mühim, tavafta muhtemelen. Çünkü insan bazen eli güne çarpabiliyor, ayağa çarpabiliyor. Bilhassa Afrikalıların ayakları, onların yanına gezikleri için ayakları çok keskin oluyor böyle, kırtıkları Afrikalılar'dan böyle. Yani çarptığı kanatır böylece. Bakmak gerekiyor şimdi tavaf tanesi olan. Bakması gerekiyor. Ben tavaftan çıktım bakması gerekiyor. Acaba kan var mı yok mu böyle? Eğer kan çıkmışsa tavafı tekrar yapacağım. Şafi'de ise kan abdesti bozmuyor muhtemelen. Kan abdesti bozmuyor Şafi'de. Ne kadar gelecek insan bozmuyor. Gözyaşı bozar mı? Gözyaşı bozmuyor muhtemelen. Ancak bir insan gözünde ağrı olsa, bir şey olsa, iltihap olsa, oradan gelen o yaş su, o abdesti bozar. Yani gözünde ağrı bir şey yokken, hitap yokken, gözden gelen yaş, yani ağlamak. Kişi abdestken ağlar mesela. Hatta namazda, mesela Mekke imamda ağlıyorlar namazda muhtemelen. Ağlıyorlar. Bu tabii güzel bir şey ama. Bakın bozmuyor muhtemelen. Ancak gözde iltihap olursa, gözde sancı olursa, bu nedir? Demek ki sarısı olabilir, bir cerahatı, açık cerahat olabilir, o bozuyor. Ağızdan gelen tükürükteki kan, kişi tükürdü, kan tükürük geldi. Bu ne yapar? Eğer bu kan tükürükten az ise, yani tükürüğün beyazlığı onun üstüne galebe üstün geliyor, hafif pembemsi kalıyor, bu bozmak dedi böyle şey. Ama tükürdüğümüz zaman eğer kan tükürük kadarsa, tükürükten fazla ise, yani kanın rengi tükürük etkiliyorsa, ağırlık basıyorsa, abdest bozuyor muhtemelen. Bir de kusma, abdest iken kusma. Bir kimse abdest iken kusarsa, eğer az bir şey gelirse abdest bozmuyor. Çok gelirse, ne kadar çok gelirse, ağız dolusu denir böyle. Yani öyle geldi ki birdenbire ağzı doldu. Artık onda konuşamaz yani böyle. Nefes zor tutar, bu abdesti bozuyor muhtemelen. Demek ki eğer ağız dolusu kusmaya gelirse, bu abdesti bozuyor. Neden? Mideden gelen şey pis, nefis sayılmış oluyor. O yana. Bir de muhtemelenler uyuma. Namazda uyuma, uyuma. Bir kimse bir yere dayanmadan, yani yatmadan, yastan uyursa bu abdest zarar vermiyor. Mesela camiye gelen kişi oturduğu yerde, evde olabilir mesela, uzun gecelerde yatsıyı beklerken kişi oturduğu yerde uyursa, eğer böyle duvara, kanepeye yastan dayanmıyorsa, yan yatmamışsa, kişi oturduğu yerde uyursa bu abdesti bozmuyor muhtemelen. Namazda bugün gibi böyle. Kişi namazda uyursa, düşmese yere abdesti bozmuyor muhtemelen. Ancak bir kişi biri yaslanıyorsa, orada ağzını vermişse, şöyle ki yaslandığı kişi arkadan çekilse, düşecekse, abdest bozuyor muhtemelen. Mesela camide kimi duvarlara yaslanıyor böyle, arkasını vermiyor, yaslanıyor mesela. Tabii çok kalması gerekiyor insan bazen camilerde, bazı yerlerde. O anda uyursa, abdest gözü bozuyor muhtemelen böyle. Ama normalde büyük abdesti bozmuyor böyle. Bir de Allah korusun bayılma hali, bayılma hali. Yani bir kimse hafif bir bayılma, yani bir şuur kaybı olsa, yere düşmese bile, bir insanda bilinci kaybı, şuur kaybı olsa kişide, yani bir senelerse yere düşmese bile, abdestini bu da bozuyor muhtemelen. Bir de namazda gülme, namazda gülme. Namazı gülünür mü? Tabi gülmeme gerekir muhteremler. Gülüyor Aleyhisselam Hazretleri. İki yerde gülene Allah gazap ediyor. Bakın muhteremler. İki yerde gülene Allah gazap ediyor. İki yerde gülene. Bir namazı gülene, bir de cenazede gülene, cenazede. Bir cenazeye gitmiş mesela. Orada cenazeye bekliyor. Ya da mezara götürülüyor. Defin ediliyor. Kimi konuşuyor? Gülüyor bu arada. Ama gazap ediyor muhteremler. Şimdi üç türlü gülmek var muhteremler. Hemen kısa kısa inşallah. Üçlü gülmek var. Bir anda tebessüm diyor. Tebessüm. Türkçe tebessüm bu. Hafif böyle dudaklarına böyle bir gülümseme hali belli olur ama ses çıkmaz. Bu namaz abdesti bozmuyor. İkincisi dık Arapça. Dık. Gülme. Ses çıkar bunda. Kişi bunu kendi duyar hem böyle. Hafif bir ses çıkar. Kendi duyar. Bu namazı bozar. Abdesti bozmuyor muhteremler. Üçüncü gülü kahkaha. Bir de kahkaha, bunlar çok ses çıkar, demek ki duyarlar bunu böyle. Bir insan namaz kılarken eğer kahkahayla gülerse namazı bozulur, abdesti bozulur muhtemelen. İlahi Fatiha.